aftur stend ég ein, þótt engum geri mein. Höfð fyrir rangri sök, en er hrópað til mín, skemmdar skrín, hrekkju svín. Ég heyri þessi óp en engin rök. Hvað það, ég er stelp, storka þeim öll.